chciała jeszcze dokupić. Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 2 listopada, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Jeden policjant poszkodowany po pościgu w Pęcicach pod Warszawą. Śledczy nadal poszukują Skody, której kierowca przed nimi uciekał. Przyszłość immunitetu Zbigniewa Ziobry ma się rozstrzygnąć w nadchodzącym tygodniu. Za chwilę przypomnimy, jak wyglądają w tej sprawie procedury. Na lwowskich nekropoliach zapłonęło 40 tysięcy zniczy upamiętniających Polaków. Policja poszukuje kierowcy Skody, który był ścigany przez radiowóz w Pęcicach w powiecie pruszkowskim na Mazowszu. Wcześniej osoba prowadząca auto nie zatrzymała się do kontroli. Funkcjonariusze ruszyli za nim, ale w trakcie pościgu wypadli z drogi i uderzyli o drzewo. Jeden z nich, siedzący na miejscu pasażera, został przewieziony do szpitala. Policja podała, że jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Przed nami polityczny tydzień wokół śledztwa przeciwko Zbigniewowi Ziobrze. Do jutra polityk ma czas na decyzję, czy zrzeka się immunitetu. Jeśli tak się nie stanie, zgodę na pociągnięcie go do odpowiedzialności będzie musiał wyrazić Sejm. W studiu ze mną jest Bartosz Bielecki. Witaj, Bartku. Dzień dobry. Na jakim etapie jest sprawa immunitetu byłego ministra sprawiedliwości? Po tym, jak miną 3 dni, jakie marszałek Sejmu Szymon Hołownia dał Zbigniewowi Ziobrze na decyzję, sprawa trafi do Sejmowej Komisji Regulaminowej. Jej posiedzenie zaplanowane jest na czwartek. Dzień później, czyli w piątek, najprawdopodobniej sprawa trafi pod obrady całego Sejmu. Głosowanie nad uchyleniem immunitetu byłego ministra sprawiedliwości planowane jest po południu lub wieczorem. A przynajmniej taką informację przekazał wicemarszałek Sejmu z PSL-u Piotr Zgorzelski. Prokuratura podejrzewa Zbigniewa Ziobrę o popełnienie 26 przestępstw w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Wśród nich jest założenie i kierowanie grupą przestępczą. Piątkowa decyzja Sejmu może umożliwić śledczym postawienie politykowi zarzutu i wnioskowanie o tymczasowy areszt dla Zbigniewa Ziobry. A tym tematem zajął się Bartosz Bielecki. 40 tysięcy polskich zniczy zapłonęło na lwowskich nekropoliach. We Wszystkich Świętych i Zaduszki konsulat generalny oraz media publiczne zorganizowały kampanię Święto Pamięci dla cmentarza Łyczakowskiego. Dla Polaków, zarówno tych mieszkających we Lwowie, jak i w Polsce, ta nekropolia to miejsce historii i pamięci. Jesteśmy dumni, że mamy taką wspaniałą ojczyznę naszych rodaków, które co roku nas wspierają i nie tylko duchowo, ale i tak można powiedzieć materialnie, dlatego że to te znicze to też kosztuje. Każdego roku tu jesteśmy, żeby upamiętnić naszych bliskich, znajomych i nieznajomych też. To jest tradycja. Jak przekażemy tradycję dzieciom teraz, tak dzieci poniosą tę tradycję dalej. Pamięć o naszych zmarłych, pamięć o naszych przodkach, ona zawsze jest aktualna. Cmentarz Łyczakowski, założony pod koniec XVIII wieku, jest jednym z najstarszych w Europie, który zachował się do dzisiaj. Są na nim pochowani bohaterowie walki o wolność i niepodległość Polski, a także wybitni naukowcy i artyści. Dwie duże inwestycje drogowe mogą mocno utrudnić ruch w Poznaniu. Jutro rozpoczną się prace przy budowie nowego mostu przez Wartę, a także roboty związane z budową nowej trasy tramwajowej w centrum miasta. Najwięcej niespodzianek czeka na pasażerów komunikacji miejskiej, bo od 3 listopada tramwaje przestaną kursować mostem Bolesława Chrobrego. Kierowcy przejadą jednak tą przeprawą przez Wartę, mówi miejski inżynier ruchu Łukasz Dondajewski. Już teraz mamy zawężenie do jednego pasa jadąc do centrum, więc widzimy, w jaki sposób to się zachowuje. Na pewno jest to utrudnienie i tutaj zdecydowanie będzie ono jeszcze większe. Tramwaje nie przejadą też przez skrzyżowanie ulic Królowej Jadwigi i Wierzbięcice w związku z pracami na budowie nowej trasy tramwajowej na Ratajczaka. W tej części centrum Poznania utrudnienia będą dotyczyły też kierowców, dodaje Łukasz Dondajewski. Relacja wschód-zachód, ciąg Królowej Jadwigi, ta relacja będzie zachowana. Inaczej będą na pewno te relacje skrętne w stronę Wildy, w stronę Alei Niepodległości. Mapy objazdów i zmian w komunikacji są dostępne na stronie internetowej miasta. Maciej Szefer, Polskie Radio. Klimat. Na przeważającym obszarze kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. W kilku miejscach powietrze jest umiarkowane. Tak jest w Polsce centralnej, między innymi we Włocławku, Bydgoszczy, Warszawie i Łodzi. Tylko w Krotoszynie stężenie szkodliwych pyłów jest wysokie, a jakość powietrza jest oceniana jako zła. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Jaką masz propozycję? Zacznę od tenisa. Coco Gauff wygrała pierwszy set z Jessicą Pegulą. Wprost przeciwnie. 6-3. Jessica Pegula. Coco Gauff przegrała pierwszego 3-6. W drugim jest 6-5 dla Coco Gauff i właśnie rozstrzygające piłki. Chodzi oczywiście o turniej WTA Finals w stolicy Arabii Saudyjskiej. Wcześniej Aryna Sabalenka rozprawiła się w miarę sprawnie z Jasmine Paolini, bardzo przez nas lubianą. To prawda, lubi ją cały tenisowy świat. Jeżeli chodzi o sprawy tenisowe, to rozstrzygnęły się losy turnieju ATP prestiżowego w Paryżu. Jannik Sinner, wicelider światowego rankingu, w dwóch setach pokonał Felixa Auger Aliassime'a z Kanady. To tyle, jeżeli chodzi o tenis. A jeżeli chodzi o piłkę, to... Chcesz coś tu powiedzieć o PKO Ekstraklasie? Tak. Raków prowadzi z Jagiellonią w Białymstoku 1-0. Główka Repki po fajnej wkrętce z rzutu rożnego. Do przerwy jeszcze mniej więcej 5 minut. Ja chciałem coś na temat... Aha, bo jeszcze masz coś piłkarskiego, no, prawda? No nie, no bo trzeba powiedzieć, że Górnik Zabrze opędzlował, mówiąc kolokwialnie, Arkę 5-1, czyli ten sensacyjny lider nie zdejmuje nogi z gazu. No i że... Piękna bramka Piotra Zielińskiego. Piękna bramka Piotra Zielińskiego. Cudowny gol, proszę Państwa. Interu proszę z poszukać. Hellasem. Przepiękny gol. Mówi się, że to bramka sezonu na tę chwilę w Serie A. Ale jeszcze w kraju Lech Poznań dzisiaj świętował setne urodziny Teodora Anioły, legendy klubu. Świętował marnie, kibice niezadowoleni, bo było tylko po 2 w meczu z Motorem Lublin. Tauron Hockey Liga gra. 4 mecze od godziny 17. GKS Katowice pod koniec drugiej tercji prowadzi ze SM Sanok 4-0. GKS Tychy właśnie zaczął przegrywać z Polonią Bytom 1-2. A Unia Oświęcim podwyższa na 3-1 w meczu z Krakowią. Zagłębie Sosnowiec lider, z JKH GKS-em Jastrzębie 3-3. To jest połowa drugiej tercji. Czuć, że Darek Urbanowicz kocha hokej na lodzie. Jego synowie grają. Jeden zapowiada się na gwiazdę tego sportu. Jeżeli chodzi o sprawy piłkarskie... Ja go przede wszystkim tak zapowiadam. Zobaczymy, no co tak. Rzeczywistość może być nawet zupełnie inna. Powiem ci, że zapowiadasz go dobrze, bo wszyscy w to uwierzyliśmy. To jeszcze jeden wątek piłkarski. W tym skrócie informacji myślimy o najlepszej lidze na świecie, czyli o Premier League. West Ham 3-1 pokonał Newcastle. Trwa spotkanie na szczycie. Manchester City gra z Bournemouth i prowadzi pod koniec pierwszej połowy 2-1. No to teraz gramy tę przepiękną piosenkę. This machine. 16 minut po godzinie 18. Tu trójka i trzecia strona medalu. I proszę teraz sobie przypomnieć nasz numer. Może my przypomnimy. Tak, przypomnimy. 22,7 trójek. To będzie taka wisienka na torcie tej rozmowy, która tutaj przed nami. Katarzyna Łęgiewicz, dyrektorka Aktywnej Warszawy, jest naszym gościem. Dzień dobry, Kasiu. Dobry wieczór. Cieszymy się, że znalazłeś czas, żeby odwiedzić nas tutaj w Trójce, bo będziemy rozmawiali o bieganiu, a bieganie jest bardzo bliskie naszym słuchaczom. Od wielu lat namawiamy do biegania, a tym razem będziemy zapraszali być może na najpiękniejszy bieg w całym roku, myśląc o biegach masowych, czyli warszawski bieg niepodległości. Czy zgodzisz się z tą tezą, że to tak piękny bieg? Oj, sama nie wiem, czy bieg niepodległości, czy jednak bieg powstania warszawskiego, bo tutaj są podzielone głosy zdecydowanie, ale niewątpliwie jest to taki bardzo majestatyczny, piękny, historyczny bieg, w którym nawiązujemy do wspaniałej rocznicy. I piękne jest to też, że przeżywamy go na sportowo. A taka oprawa, wyjątkowa oprawa biegu niepodległości, w tę oprawę włączamy biegaczy samych, bo mogą założyć białe lub czerwone koszulki i stworzyć piękną białą-czerwoną flagę. Właśnie, bo są ustawieni w specjalny sposób na starcie i potem mniej więcej się trzymają tego toru. I jak to wygląda? Jaki jest plan? Biegniemy ulicą Jana Pawła II, potem Niepodległości, tak, dokładnie na południe. Startujemy przy Rondzie Radosława, czyli przy... przy stawkach, tak. Tak, dokładnie. I proszeni są biegacze, żeby ci w białych koszulkach ustawili się od strony bliżej torowiska, tak, dzięki czemu właśnie będą tworzyć tę białą część flagi, a ci w czerwonych koszulkach pobiegną po lewej stronie i taka piękna biało-czerwona flaga nam powstanie. Ile jest do przebiegnięcia? Przypomnijmy. 10 kilometrów jest do przebiegnięcia na tym, w tym biegu głównym, bo mamy jeszcze bieg dla dzieci, młodzieży do 15 roku życia i tam jest mila niepodległości 1918 metrów. No i Nordic Walking. I ten dystans Nordic Walking ma około 5 kilometrów. A ty na jakiej trasie jesteś zapisana? Będę doglądać tym razem. Nie biegniesz? Tym razem nie. A jaki masz rekord życiowy? Poniżej 40 minut, podejrzewam. Tak jest, oczywiście. Kasiu, a propos tej pięknej biało-czerwonej flagi, którą tworzą biegacze, to ja mam podpowiedź dla tych wszystkich, którzy jeszcze nie byli, bo są tacy, którzy nie wystartują, ale będą kibicowali biegaczom i świetnie, zapraszamy do tego, żeby ustawić się tutaj na tym wiadukcie na wysokości ulicy Chałubińskiego. I rzeczywiście z góry widać kapitalnie tą biało-czerwoną wstęgę ciągnącą się w jedną stronę i w drugą stronę. Pamiętajcie, że na pewno będą drony, na pewno będziemy robić zdjęcia i filmować i możecie stać się elementem takiego fajnego właśnie później filmu o biegu niepodległości. Tak, warto. Ta flaga robi ogromne wrażenie właśnie w takich przestrzennych zdjęciach szerokokątnych albo właśnie z lotu ptaka. Ile ludzi startuje w tym biegu, bo Tak, no, no, na ile się przemierzacie w tym roku? Wracamy, słuchajcie, wracamy rzeczywiście do rekordowych frekwencji, bo 20 tysięcy planujemy, że będzie brało udział. Jakby się udało, to byłaby gruba rzecz, mówiąc kolokwialnie. Byłaby i będzie też dużym wyzwaniem oczywiście organizacyjnym. No tutaj warto wspomnieć, że współorganizatorem biegu jest Fundacja Maraton Warszawski, więc robimy to razem i ten duży ciężar taki właśnie organizacyjny też fundacja bierze na siebie. Miasto jest bardzo zaangażowane, to bez dwóch zdań nie dałoby się takiego biegu przeprowadzić bez bardzo dużych zmian w organizacji ruchu. I tutaj też od razu z góry proszę o wyrozumiałość mieszkańców. Przyzwyczailiśmy się już pewnie, bo to 35. bieg, więc pewnie się przyzwyczailiśmy do tego, że 11 listopada są utrudnienia w ruchu, ale myślę, że łatwiej nam będzie te utrudnienia, z tymi utrudnieniami sobie poradzić, jeśli będziemy mieli to w pamięci, że właśnie niepodległość chcemy w ten sposób też świętować. To jest znakomity pomysł, żeby w ten sposób obchodzić akurat tę ważną datę w naszej historii. A propos tych utrudnień, to nie będą wcale takie duże, bo de facto zamknięte są dwie duże ulice, a nie tak jak w przypadku chociażby maratonu, kiedy trasa wiedzie przez całe miasto i po obydwu stronach Warszawy. Przypominamy też biegaczom, żeby ustawiali się w odpowiednich strefach czasowych, dlatego że są tacy, którzy walczą o bardzo dobre czasy, bo to jest bieg na bardzo płaskiej trasie i szybkiej. Więc proszę państwa, proszę nie ignorować tych stref czasowych, prawda, Kasiu? Ja tam kiedyś pobiłem rekord życiowy, godzina 8. No, słuchajcie, będą pacemakerzy oczywiście, więc... Ty miałeś z pacemakerem biegłeś na rynku na tę godzinę 8? Uciekł. Nie było takiego? Ale nie, fajnie, że wystartowałeś. To się liczy. Najważniejsze. Tak, jak właśnie. Biegłem, to szedłem. Bardzo, bardzo ważne jest, żeby wystartować i pamiętajcie, że na każdego, kto przekroczy linię mety, czeka medal, więc medal myślę, dla każdego. Oczywiście, że tak, bo to jest medal za odwagę, medal za banan, aktywność. Jest też woda. Jest. Woda, jabłka. Oczywiście. Oczywiście, że tak, ale myślę, że najważniejsze właśnie jest to uczucie, że się tego dokonało. Nie? No i ta koszulka, biała lub czerwona. To do wyboru. W zależności od pakietu startowego. Proszę państwa, a propos pakietów startowych, to właśnie jest ten moment, że Katarzyna Łęgiewicz kiwnęła głową, możemy je rozdawać. 22 i 7 trójek. Proszę telefonować, mamy te pakiety do rozdania. Michał Kowalski czeka na telefony od państwa. Bardzo, Kasiu, ci serdecznie dziękujemy za wizytę w Trójce. Dziękuję bardzo. I do zobaczenia na trasie. Do zobaczenia 11 listopada. Dziękujemy. Dziękujemy. Dramatycznie postać, silną psychicznie, czy się, że panuje nad życiem. Opuścił. 26,5 minuty po godzinie 18. Przenosimy się teraz do motorsportu. Przenosimy się chyba do Bielska-Białej. Dobrze myślę, Tymku? Dobry wieczór. Spod Bielska-Białej, dokładnie z małej miejscowości, ze wsi Łodygowicach. Tymek Kucharczyk jest telefonicznym gościem trzeciej strony medalu. Mamy nadzieję, Tymku, że będziemy cię następnym razem gościć na żywo. Natomiast ty masz tak mało czasu, że po prostu nie zdążyłeś się w naszym studiu pojawić. Dopiero co wróciłeś z Włoch, prawda? I za moment znów wyjeżdżasz. Tak, dokładnie. Wczoraj wróciłem z Włoch po południu, a jutro lecę do Holandii przygotowywać się do wyścigów w Macau. No to będziemy mówili też o tym, kim ty jesteś, bo nie wszyscy z państwa muszą wiedzieć. Jesteś wielką nadzieją naszych, jesteś wielką nadzieją, myśląc o wyścigach samochodowych. Właśnie zostałeś zwycięzcą Euroformuły, czyli odpowiedz naszym słuchaczom, co to za rywalizacja, bo jesteś bardzo blisko Formuły 1, czy wcale nie tak blisko? Za parę lat, w przeciągu parę lat, jeśli wszystko pójdzie ok i nasz plan będzie idealnie zrealizowany, no to jestem już w miarę blisko. Euroforma Open, czyli seria, którą wygrałem w tym roku, to jest najlepsza, najszybsza seria formuł regionalnych w Europie, czyli bolidy, coś pomiędzy Formułą 4 a Formułą 3. To jest taka, powiedzmy, kolejna ścieżka, jeśli chodzi o wszystkich młodych, uzdolnionych kierowców wyścigowych, którzy chcą dostać się do Formuły 1. Każdy z nich przez taki etap musi przejść w swojej karierze. No a ja w tym roku właśnie w tej najszybszej serii startowałem i no, 2 tygodnie temu udało się przypieczętować tytuł mistrza na włoskim torze Monza. Informowaliśmy o tym tutaj w TSM-ie. Tylko powiedz mi, czym się różnią te formuły 4, ta 3,5, czyli Euroformuła 3, 2, no i 1. Jeden wszyscy znamy, ale te pozostałe są troszeczkę enigmatyczne. Jakby jest to w miarę dla nas logiczne, dla nas, jeśli chodzi o świat motorsportowy. Każda ta formuła, czyli zaczynając od Formuły 4, kończąc aż po Formułę 2, tak naprawdę ma na celu przygotować nas do potencjalnych startów w Formule 1. Każdy szczebel, czyli Formuła 4, Formuła 3, Formuła 2, to jest szczebel niżej, czyli moc bolidu wzrasta, wydajność aerodynamiczna wzrasta i tak samo poziom i ranga zawodu wzrasta. Więc im wyżej jesteś na tej drabince, tym jesteś bliżej Formuły 1, a ostatecznie chodzi o to, żeby jak najlepiej przygotować kierowcę do startu do Formuły 1. Jest to tak naprawdę nie wymyślone przez nas, ale przez FIA, czyli jakby firmę Światową Federację Samochodową, tak. Dokładnie. Federację odpowiedzialną za bezpieczeństwo i tak dalej. Jest to usystematyzowane tak, żeby każdy kierowca musiał tak naprawdę przejść przez te kolejne drabinki motorsportowe w poszukiwaniu tak naprawdę w celu jeżdżenia w Formule 1 w przyszłości. Ale jeździcie na tych samych torach, prawda? Bo słyszę Monza. Jeździmy, tak. Na większość torów jest taka sama. Tutaj ponad połowa kalendarza mojego Euroformu Open to były obecne tory Formuły 1, oczywiście wszystko w Europie, ale ścigamy się na największych obiektach w Europie, czyli właśnie na Monza, na przykład na Spa-Francorchamps, w Barcelonie, na Red Bull Ring w Austrii, więc największe te obiekty są przez nas zwiedzane, co też tak naprawdę skutkuje pozytywnie na przyszłość, no bo później w tych seriach już wyższych, czyli F3, F2, a później F1, te tory są takie same, więc jako młody kierowca już jesteś w stanie się ich nauczyć. No Tomko, ty jesteś młodym kierowcą, masz 19 lat, natomiast twoja przygoda zaczęła się dużo, dużo wcześniej. Ile miałeś lat, jak tata cię włożył do kartingu, mówiąc w cudzysłowie? Zaczynałem w wieku 4 lat. Pierwszy wyścig przejechałem, jak miałem 5 lat, więc zacząłem jako bardzo młody dzieciak tak naprawdę, ale tutaj jest podobnie w każdym sporcie. Jak chcesz być utalentowany i dobry w każdym sporcie, to trzeba po prostu zaczynać jak najwcześniej. Tu miałem duże szczęście, że mój tata miał dużą pasję do motoryzacji, do motorsportu, a ja po prostu złapałem cudzysłowiowego bakcyla i tak mi się to spodobało, że robię to do dzisiaj. I oczywiście jest to moja pasja, ale też mam nadzieję, że w przyszłości moja praca, no bo taki jest mój cel, żeby zostać kierowcą, profesjonalnym kierowcą wyścigowym. No marzeniem jest oczywiście wystartować w Formule 1. Ale szybko wyjechałeś z kraju, bo to też jest taka droga, jeżeli chce się odnosić sukcesy. W wieku 8 lat już wyjechałem z kraju. W wieku 8 lat zacząłem startować we Włoszech, w najwyższych ligach światowych kartingu, czyli na najwyższym poziomie kartingowym na świecie, właśnie po to, żeby umożliwić sobie rozwój kariery w przyszłości. We Włoszech usytuowane są największe kartingowe marki, największe fabryki kartingowe, więc tam można zostać zauważony przez Akademię, na przykład Formuły 1, przez ważne osoby w motorsporcie. A tak samo jak jeśli chodzi o F4, F3, F2, kierowcy F1, także wywodzą się z kartingu i każdy kierowca Formuły 1 startował właśnie na włoskich torach, we włoskich seriach, no bo tam po prostu level jest najwyższy i tam jakby możliwość ścigania także jest najlepsza. No dobrze, to co musisz zrobić, aby się dostać do F1? Muszę mieć dużo szczęścia, musi się naprawdę dużo gwiazd ułożyć na niebie, ale przede wszystkim w motorsporcie dzisiaj rządzą pieniądze. No właśnie, czyli też musisz mieć swojego sponsora, którego tam wprowadzasz, jak to wygląda? To jest połączone bardzo z biznesem? Teraz zdecydowanie ja nie pochodzę z bogatego domu, więc tutaj niestety rodzinie jakby nas nie stać na to, żeby się ścigać. Jestem w pełni uzależniony od sponsorów, więc jakby sponsoring i osoby, które są w stanie mnie sponsorować i wspierać finansowo, to tylko i wyłącznie przez nich się ścigam. I tak naprawdę jeśli chodzi o wyższe szczeble, to wygląda tak u wszystkich, nieważne jak dobry jesteś, musisz włożyć jakąś część kasy i w swoje starty. Więc na tym poziomie oczywiście budżety są bardzo duże. Jeśli chodzi o taką Formułę 2, to jest ponad 2 miliony euro. Ale każdy musi tą drogę przejść. Myślę, że jako Polak jest to też bardzo ważne dla nas, żeby kolejny Polak jeździł w Formule 1. Jest cały mit, legenda o Robercie Kubicy. No i myślę, że warto działać i zrobić wszystko, aby ten kolejny Polak wszedł do Formuły 1, no bo to pobudzi jakby całe społeczeństwo, całą otoczkę, dokładnie. Podpisujemy się pod twoimi słowami oburącz. Tymku, idziesz jego drogą. Ale także i młodych dzieci, więc tutaj... Idziesz jego drogą, wystartujesz teraz właśnie w Makau, będziesz drugim kierowcą właśnie po Robercie Kubicy, który weźmie udział w tym wyścigu. Trzecim Polakiem, który weźmie udział w Macau Grand Prix, jeszcze kiedyś, dawno, dawno temu startował w autach z przednim napędem. Jeden zawodnik z Polski, ale Będę drugim Polakiem po Robercie Kubicy, który wystartuje w Grand Prix Macau w bolidach jednomiejscowych. Więc jest to ogromny zaszczyt, no i tak naprawdę, no co mogę powiedzieć, tworzymy historię na naszych oczach. Jest to jeden z najbardziej prestiżowych i ekskluzywnych wyścigów corocznych, ale na całym świecie. Więc tutaj naprawdę wielki zaszczyt z mojej perspektywy i po prostu co, będę dawał z siebie wszystko. Wyścig nie jest łatwy, jest bardzo loteryjny, ale wierzę w siebie i wierzę w swój zespół, więc mam nadzieję, że wyjdzie jak najlepiej. Bardzo ci dziękujemy. Pogratuluj rodzicom, że tak cię dobrze wychowali, bo świetnie się ciebie słucha. Tymeka, widzisz tam, teraz pewnie nie widzisz, bo jest ciemno, ale jak spoglądałeś rano, to widać Skrzyczne? Jest już tam śnieg? Widać Skrzyczne? Nie ma śniegu. Dzisiaj na południu bardzo ciepło dzisiaj było. Dobrze. Byłem akurat w górach, ale to nawet 18 stopni, więc w krótkich spodenkach. No to jeszcze nie jadę. Zapraszamy cię następnym razem tutaj do nas, do studia, do Trójki. Musisz obiecać, że przyjdziesz, jak już zostaniesz gwiazdą Formuły 1, tym bardziej. Będziemy cię trzymali za słowo, także uważaj, co mówisz. Dobrze, to obiecuję. Dziękuję ci bardzo. Tymek Kucharczyk był gościem trzeciej strony medalu. Wszystkiego dobrego, Tymku. Powodzenia. Dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Restlessness of water, they cannot see me naked. As things they go away, replaced by every day. Night swimming, remembering that night. September's coming soon, pining for the moon. What if there were two side by side in orbit around the fairest sun? That bright tide of ever drum could not describe night swimming. You, I thought I knew you. You, I cannot judge. I thought you knew me, this one laughing quietly underneath my breath. Night swimming. Night Swimming R.E.M. Dzisiaj gramy nieco bardziej nostalgicznie. Przypominamy, mamy dzień zaduszny. Numer telefonu do nas to 2027 trójek. Chodzi o to, że ja dwa pakiety na bieg powstania i na bieg Konstytucji 3 maja w Trójce wygrałem te pakiety. I myślałem sobie, że kurczę, może dzięki wam polowałem dzisiaj na ten pakiet i że po raz trzeci by mi się udało, bym sobie tą triadę warszawską przebiegł. Serio. Serio, serio? No mamy nadzieję, że się panu udało. Musimy zapytać Michała Kowalskiego, bo on tam rozparcelowywał te pakiety startowe. Tak, ale już skończyliśmy nasze zasoby pakietowe, koniec. Więc miejmy nadzieję, jeszcze jest jedna audycja przed biegiem. To raz, jest już Biegam, bo lubię w najbliższy wtorek. Proszę dać nam szansę. 10:30 Biegam, bo lubię we wtorek. Jeszcze będą pakiety startowe do rozdania. A propos Dnia Zadusznego, Darku. Tak, no trzeba powspominać, bo koniecznie. To jest taki dzień, że myślimy o tych, co odeszli. Świat sportu stracił wiele wspaniałych postaci, między innymi prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, pana Andrzeja Kraśnickiego, ale również byłego selekcjonera reprezentacji polskiej Leo Benhakera, nieodżałowanego, związanego ze wspaniałymi wspomnieniami, jeśli chodzi o naszą reprezentację. Portugalię ograliśmy przecież pod Benhakerem na Śląskim. No właśnie. Adam Malecki przygotował to wspomnienie. Leo Benhaker to trener legendarny, z bardzo bogatym CV. Prowadził takie kluby jak Ajax Amsterdam, Real Madryt czy Feyenoord Rotterdam, którego to klubu był absolutną legendą. Prowadził także reprezentację Holandii, to raczej oczywiste. Nie bał się jednak wyzwań, z chęcią obierał egzotyczne kierunki. Prowadził reprezentację Trinidadu i Tobago, Arabii Saudyjskiej, no i tę naszą kadrę biało-czerwoną, którą udało mu się odmienić nie do poznania. Miała być feta i będzie feta. Leo Benhaker już wie, że jesteśmy w finałach Mistrzostw Europy. Po raz pierwszy historycznie. Rzeczywiście Leo wprowadził reprezentację Polski do pierwszego historycznego Euro, gdzie jednak nie poszło nam najlepiej. Porażki z Niemcami, Chorwacją, remis z Austrią i trzeba było wracać do domu. W pamięci kibiców na zawsze pozostaną poszczególne mecze i zwycięstwa, jak to w kotle czarownic na Stadionie Śląskim z Portugalią. Żurawski, będzie okazja do wyczerpowania. Żurawski, nie chce rzucenia na pole karne, jest szansa. Jeszcze gol! Gol! Emil Smolarek, 1-0! Emil Smolarek miał 20 lat temu, jego ojciec. To była noc Ebiego Smolarka. Zresztą Leo Benhaker potrafił wydobyć z piłkarzy to coś ekstra. Często z piłkarzy przeciętnych, mówi Rafał Dębiński z Canal Plus Sport. Benhaker był tym trenerem, który przekonał tych piłkarzy, że można grać inaczej, że można w siebie uwierzyć, że można grać w futbol na tak, ofensywny. I to jest ta pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest to, że potrafił w naszej lidze znaleźć piłkarzy, których inni nie dostrzegali i którzy się później w kadrze sprawdzili, na przykład Pawła Ogolańskiego czy Grzegorza Bronowickiego. Natomiast ten czas był też stracony dla polskiej piłki, bo uważam, że nie wykorzystaliśmy tego, że mieliśmy kogoś takiego u nas w Polsce. Uważam, że trzeba było go wykorzystać, by na przykład został takim trenerem, edukatorem dla trenerów młodzieży. Myślę, że wiele mógł nam wtedy dać, a tego nie wykorzystaliśmy. Do tego dochodziła charyzma, którą Benhaker zarażał piłkarzy i kibiców. Entuzjazmu kibiców nie podzielali działacze piłkarscy. Jakoś od początku nie było chemii. Tym bardziej, że Leo na każdym kroku wytykał braki w polskim futbolu. Działacze tylko czekali na potknięcie i to się w końcu wydarzyło. Przyszła porażka 0-3 ze Słowenią, która przekreśliła szansę na awans do Mistrzostw Świata w 2010 roku. Ówczesny prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Grzegorz Lato zwolnił selekcjonera podczas telewizyjnej transmisji. Potem na lotnisku po przylocie nieco żałował tej formy pożegnania. Nie ukrywam, że trochę się pośpieszyłem, ale ta decyzja jest niepodważalna. Niesmak pozostał, jednak Benhaker do końca życia z wielkim sentymentem wypowiadał się o Polsce, naszych kibicach i reprezentacji. Na zawsze pozostanie w sercach kibiców Feyenoordu, Realu czy właśnie reprezentacji Polski. To wspomnienie przygotował Adam Malecki. Teraz będziemy wspominali legendę warszawskiej Legii Lucjana Brychczego. Zmarł w wieku 90 lat, spędzając 70 lat przy Łazienkowskiej 3. Lucjan Brechcze urodził się 13 czerwca 1934 roku w Nowym Bytomiu. Jednak przez większość swojej piłkarskiej kariery był związany z Legią Warszawa. Nosił boiskowy przydomek Kici, czyli Mały. Taki przydomek nadał mu jego pierwszy trener w Legii, Węgier Janusz Steiner. Do warszawskiego zespołu trafił w 1954 roku, by odsłużyć wojsko i wrócić na Śląsk. Na Śląsk nie wrócił, a w Legii rozegrał największą liczbę meczów i strzelił dla niej najwięcej goli. Mówi dziennikarz Rzeczpospolitej Stefan Szczepłak. Zdobywał dwukrotnie w 55 i 56 tytuł mistrza. Potem powtórzył to w 69-70, mając już po 30. To tak sporo, bo on urodził się w roku 34. Po tym czasie Lucjan Brechcze zamierzał zakończyć swoją karierę, jednak ówczesny trener Jarosław Wojwoda przekonał go do tego, żeby kontynuował grę w warszawskiej Legii. Sam Lucjan Brechcze w rozmowie ze mną przyznał, że żaden polski trener chyba by mnie do tego nie namówił, ale Wojwoda miał jakieś takie umiejętności i w sumie na dobre wyszło. No przecież Kici grał potem jeszcze znakomicie. Po nim tego wieku nie było widać. Fenomen Lucjana Brechczego na boisku polegał na świetnej technice. Wspomina były piłkarz Legii Tomasz Sokołowski. Mimo upływu lat był cały czas aktywny i najgorzej to dostawało się zawsze bramkarzom, bo tam pomagał Jackowi Kazimierskiemu czy później Krzysztofowi Dowchaniowi. To zawsze gdzieś ci bramkarze byli nękani. I tam, gdzie chciał, to gdzie prosił trener bramkarzy, to tam pan Lucjan piłkę posyłał, także i to wielokrotnie i powtarzalnie. To była taka brazylijska technika, mówi Stefan Szczepłek. Piłka brazylijska była najpopularniejsza na świecie, mówimy o przełomie lat 50. 60. To był taki polski Brazylijczyk. Ja nie widziałem żadnego zdjęcia, mówię to szczerze, może takie są, ale ja nie widziałem żadnego, na którym piłka byłaby dalej niż pół metra od jego stopy. On po prostu zawsze jak biegał, to miał tę piłkę przy sobie. Był takim szawim tamtych czasów. Jemu było trudno tę piłkę zabrać. Naprawdę, ja sobie nie przypominam, żeby ktoś Kicie mu zabrał piłkę. Lucjana Brechczego bardzo dobrze pamięta były trener reprezentacji Polski, ale i też warszawskiej Legii, Jerzy Engel. Ja miałem przyjemność przywrócić Lucjana Brechczego do pierwszego zespołu Legii, ponieważ w 1984 roku, kiedy obejmowałem warszawską Legię, Lucjana nie było przy drużynie. Zaproponowałem mu współpracę i bardzo jestem dumny z tego i cieszę się, że natychmiast przyjął tę propozycję i współpracowaliśmy razem przez wiele lat. Znakomicie nam się współpracowało i rzeczywiście piłkarze, z którymi wtedy pracowaliśmy, mogą też powiedzieć same superlatywy, a szczególnie bramkarze, którzy cierpieli, kiedy ich przygotowywał do gry w bramce, bo jego uderzenia były bardzo trudne do obrony. W Legii Warszawa spędził łącznie 70 lat, stając się jedną z największych klubowych legend. Nadano mu także miano honorowego prezesa. Świetny piłkarz, ale i bardzo dobry człowiek, podkreśla były zawodnik Legii Piotr Mosur. Same superlatywy o tym człowieku, bo to był, ja przychodziłem do Legii, gdy miałem 20 lat, to był takim mentorem naszym, który pracował z bramkarzami, ale zajmował się wszystkim, pomagał młodym chłopcom. Na pewno takiego człowieka będzie brakowało teraz w Legii, choć wiadomo, że miał swoje lata, ale brakować na pewno będzie, bo to był człowiek, który każdemu chciał pomóc, żeby młodym chłopcom, którzy chcieli się rozwijać, którzy chcieli grać w piłkę na wysokim poziomie. Trener to był przespokojny człowiek, chciał zawsze pomóc. Do rany Tyłusz, który był, który zawsze pomagał młodym zawodnikom, na pewno bawił się z bramkarzami na treningach. Wiadomo, jak był trening, to był trening. Ale jak żeśmy się rozgrzewali, na przykład, i Leszek pisze, powiedział, trenerze, niech trener trochę postrzela bramka, żeby nie pobronili. I w tym momencie trener, czy stawał to Szamotulski, czy to stawał do bramki Szczęsny, czy to Robakiewicz, czy Onyszko. Trener mówił, zawsze mówił prawy ruch górny i tam piłka lądowała. Lucjan Brechcze karierę reprezentacyjną rozpoczął w tym samym roku, co grę w warszawskiej Legii. Zadebiutował 8 sierpnia w 1954 roku w towarzyskim meczu z Bułgarią. Występował w niej przez ponad 15 lat, notując w tym czasie 58 występów, w których zdobył 18 bramek. Lucjan Brechcze zmarł w wieku 90 lat. Wspomnienie o Lucjanie Brechczym przygotował Norbert Michalak. A numer telefonu do nas to 22 i 7 trójek. Jakiś tydzień temu spotkałem go podczas mojej pracy. Nie znam chłopaka. Nie ukrywam, że usłyszałem o nim właśnie z waszej audycji radiowej. Ma poukładane chłopak w głowie. Jest bardzo pokorny, wie czego chce i ma najlepszego trenera, jakiego może mieć, czyli swojego ojca, którego też poznałem. Bardzo mu kibicuję, bardzo mu gratuluję i myślę, że jeżeli trójka by tak raz na jakiś czas, a pewnie tak będzie robić, zaglądała do tego Mateusza i jakby wyśledziła jego karierę, faktycznie rośnie nam drugi Robert, o ile nie pierwszy Tymoteusz. Tymoteusz Kucharczyk, proszę zapamiętać to nazwisko. Skradł nasze serca, Darku, na pewno będzie gościł na naszej antenie. Tak jest. Trzecia strona medalu. To teraz szybki raport ligowy. West Ham, Newcastle 3-1. Manchester City po godzinie gry prowadzi z Bournemouth 2-1, ale my przenosimy się do Hiszpanii. Tam Barcelona gra z Elche i jest 2-0. Yamal i Torres bardzo szybko w 9-12 minucie. A co poza tym? Raul. Kilka słów wystarczyło, aby wygrana Realu Madryt w El Clasico i 5 punktów przewagi w lidze nad Barceloną zeszło w ostatnich dniach na dalszy plan. Zawsze ja odchodzę z drużyny, wykrzykiwał schodząc z boiska w 72 minucie Vinicius. Różne historie z szatni Realu wyciekały w ostatnich tygodniach. Brazylijczyk poszedł jednak o krok dalej, dając upust frustracji w tak spektakularny sposób. Pożar, przynajmniej na zewnątrz, udało się przygasić PR-owymi oświadczeniami. Niesmak i wątpliwości pozostały. Na boisku jednak Real trzymał fason, roznosząc 4-0 Walencję, mimo zmarnowanego karnego przez Viniciusa. Dzisiaj wiele rzeczy poszło dobrze. Nie chcemy odpuszczać, chcemy podchodzić do każdego meczu z potrzebnym przygotowaniem mentalnym i meczowym. Dzisiaj to zrobiliśmy. Ucinał po meczu wszelkie dyskusje trener Xabi Alonso. Za plecami Realu formowała się wyraźna grupa pościgowa. Na jej czele, przynajmniej do zakończenia trwającego od 18.30 meczu Barcelony, usadowił się Villarreal, który również 4-0 odprawił Rayo Vallecano. Jesteśmy bardzo zadowoleni, bo nie jest łatwo wygrać z Rayo w ten sposób. Grali naprawdę dobrze, choć wynik tego nie oddaje. Cieszymy się, bo to dla nas dobry czas. Tryskał entuzjazmem trener Villarrealu Marcelinho. Dobre humory na dobre wróciły też do czerwono-białej części Madrytu. Atletico nie pozostawiło wątpliwości Sevilli, wygrywając aż 3-0, z czego bardzo zadowolony był ich kapitan Koke. Jestem dumny, bo wykonaliśmy świetną drużynową pracę. Kolejny dobry mecz w defensywie, co zawsze było naszą mocną stroną. Teraz musimy to utrzymać. Na fali utrzymuje się Getafe, które 2-1 wygrało z Gironą. Dryf w górę tabeli rozpoczął Real Sociedad dzięki drugiej z rzędu wygranej. Tym razem 3-2 z szukającym formy Atletikiem Bilbao. Do zakończenia 11 kolejki zostały nam jeszcze dwa spotkania. O 21 Betis sprawdzi formę Majorki, a jutro o tej samej porze Real Oviedo powalczy z Osasuną. Dla trzeciej strony medalu Mateusz Foremniak. To jeszcze doprecyzujemy, że Robert Lewandowski na ławce rezerwowych Barcelony i Hiszpanię zamieniamy na Włochy, a tam przepiękny gol Piotra Zielińskiego dla Interu. Totti al volo! Una traversa incredibile di Totti! Forse non sarà una canzone. Francesco! Totti! A cambiare le regole. Zieliński w Weronie grał od pierwszej minuty. Po kwadransie, wspaniałym, mierzonym uderzeniem w okienko z 18 metrów, zdobył pierwszą bramkę. Ale gra się Interowi nie kleiła. Werończycy wyrównali i na początku drugiej połowy trener KIW wymienił trzech graczy, w tym Zielińskiego. W doliczonym czasie gry Freze trafił do własnej bramki i Inter wygrał mecz. Wczoraj kibice Como i romantycy sportu przeżyli piękne chwile. Como po znakomitej grze zremisowało w Neapolu, a mogło mecz wygrać, ale ponad dwumetrowy bramkarz Milinkowicz-Savic obronił karnego. Po raz szósty w 11 ostatnich. Dzisiejsza Gazeta dello Sport zawyrokowała, że goście byli w tym meczu dużo lepsi. Pokazali błyskotliwy, odważny futbol. Nikt nie ma wątpliwości, że znakomita postawa Como to zasługa legendy futbolu, trenera Cesca Fabregasa. W ubiegłym sezonie wprowadził Como do Serie A, które zajęło 10 miejsce, a teraz jest na 6. Sekret sukcesu? Posłuchajcie Fabregasa. Trzech 20-letnich graczy, dwóch ma 21 lat, a jeden 22. Wiem, że kibice i media lubią mówić o 100-milionowych transferach. Cała moja linia obrony kosztowała 1,5 miliona euro. Zainwestowaliśmy w utalentowaną młodzież. W drużynie panuje entuzjazm, jest jak w dobrej rodzinie. Tylko tak dalej. Trener Napoli, Antonio Conte, pogratulował rywalom dobrej gry i powiedział, że cieszy się z jednego punktu, bo jego zespół mógł ten mecz równie dobrze przegrać. Cieszą się też kibice Juventusu. Turyńczycy wygrali po raz pierwszy od 13 września. Na ławce Juve zadebiutował trener Spalletti. Gazeta dello Sport wyszła dziś z ogromnym tytułem na pierwszej stronie: zupełnie inny Juventus, to efekt Spallettiego. A w środku już widać rękę mistrza, starsza dama ma teraz skrzydła. Odnotujmy jeszcze z bólem, że po wczorajszej porażce Atalanty z Udine 0-1, zgodnym zdaniem sportowych mediów, najgorszym piłkarzem na boisku był Nikola Zalewski. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. No to teraz przeskok przez Alpy z Włoch do Niemiec. Abgewehrt aus dem Hintergrund, müsste Rahn schießen. Rahn schießt! W niemieckiej Bundeslidze Bayern idzie jak burza i pokonuje wszystkie przeszkody, które stają na jego drodze. Tym razem był to Bayer Leverkusen, notujący niezłe wyniki z trenerem Kasperem Julmandem. Ale co z tego, skoro już w 15 minucie trafił Gnabry, chwilę później Jackson, a samobuja dołożył Badę. Do przerwy było 3-0 i już tak zostało. Dla sprowadzonego latem z Chelsea Nicolasa Jacksona to pierwszy gol w Bundeslidze. Jestem bardzo szczęśliwy, długo na to czekałem. Nie jest łatwo przyjść do drużyny, która ciągle wygrywa i dostać szansę na grę. Cieszę się z pierwszego gola w Bundeslidze i mam nadzieję, że wkrótce będą następne. Gol Jacksona z pewnością cieszy w Monachium, bo wydaje się, że piętą achillesową tej drużyny jest właśnie wąska kadra, a Harry Kane przecież czasami musi odpocząć. Bayern zaczął sezon od 15 zwycięstw w 15 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach i bije rekordy. Ekipa Vincent Kompanego jest naprawdę mocna. Ciekawe, jak poradzi sobie we wtorek w Paryżu w starciu z triumfatorem Ligi Mistrzów z ostatniego sezonu, Paris Saint-Germain. Gdyby nie wyczyn Bayernu, sporo mówilibyśmy o RB Lipsk i Borussii Dortmund, bo oba zespoły radzą sobie świetnie. Czerwone Byki z Lipska wygrały już po raz siódmy, a wczoraj ograły Stuttgart 3-1. Podopieczni Ole Wernera mają tylko jedną porażkę. Oczywiście z Bayernem. Borussia też została pokonana tylko raz. Wiadomo przez kogo, ale poza tym jest nieźle. Tym razem piłkarze z Dortmundu skromnie ograli Augsburg 1-0. Za plecami Bawarczyków mamy naprawdę ciekawą rywalizację. Oczy ze zdumienia przecierają kibice Borussii Mönchengladbach. Kiedy wydawało się, że już nic przyjemnego ich nie spotka, ekipa Eugena Polańskiego rozbiła na wyjeździe Sankt Pauli aż 4-0. Może coś jednak z tego będzie. Na razie źrebaki odbiły się od dna i tracą punkt do bezpiecznego miejsca. Pięciokrotni mistrzowie Niemiec powalczą w tym sezonie o utrzymanie się w pierwszej Bundeslidze. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. W Białymstoku Jaga Raków 0-2. Mecz na razie się nie odbywa, ponieważ wywieszony jest jakiś transparent o treści politycznej. Czekamy na wznowienie. Olga Szuczko, Michał Kowarski, Dariusz Urbanowicz i Krzysztof Łoniewski. Mamy szczęście, bo idziemy teraz do Osieckiej na Pogodno. Tak jest. Do usłyszenia za tydzień o stałej porze. Autopromocja. Trzecia godzina. Najważniejsze i najciekawsze tematy mijającego tygodnia. Cały czas się zastanawiam, czy wydobędę z siebie głos. Udało się. Udało się. Cieszę się, że sztuczna inteligencja lubi nasz język polski. Czy miałaś okazję spotkać George'a Clooney'a? Nie poszłam na to spotkanie. Trochę mi się kojarzy to, z czym przyszłam, z takim przepędzaniem duchów. 660 tysięcy złotych? Tak. Gramofon. To oczywiście są fanaberie. Wawel jest otwarty bez biletu przez cały listopad. Trzecia godzina. Na antenie w piątki od 18 do 19, a także na kanale YouTube Trójki i w podcastach na stronie polskieradio.pl. Katarzyna Borowiecka, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak wygrywać, to z Allegro Smart. Już tylko do 9 listopada możesz zwiększyć swoje szanse na 500 tysięcy złotych i miliony innych nagród. Dołącz do loterii Allegro Smart i wygrywaj. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl. No tak, infekcja intymna. Jak ją wyleczyć? Są różne środki, ale wyleczenie to za mało. Trzeba jeszcze odbudować florę bakteryjną pochwy. Zastosuj Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa na infekcje bakteryjne, grzybicze i mieszane. A do tego zawiera prebiotyk, który wspiera odbudowę mikroflory. Iladian Direct Plus nie tylko uderza w infekcje, ale także zapobiega ich nawrotom. Pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Dobrze, ciociu. No? Ciociu, chciałabym pożyczyć. Halo? Halo? Skarbie, słabo cię słyszę. Życzyć ci wszystkiego najlepszego. Dziękuję, kochanie. Pożycz bliskim tego, co najlepsze. A pieniądze pożycz w PKO Banku Polskim. Pierwsza pożyczka? Weź ją przez aplikację IKO samodzielnie lub z pomocą pracownika oddziału. RRSO 11,57%. Udzielenie pożyczki jest uzależnione od posiadania zdolności kredytowej. Więcej na pkobp.pl.